यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम शुक्ला जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्दशी शनिवार सन 2051 तदनुसार 20 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान धीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या है कि मैं वही हूँ, बदला नहीं हूँ, शरीर बदल रहा है। सबके अनुभव की बात है, तो बदलने वाला न बदलने वाला एक नहीं होता है। स्वभाव जिसका बदलने का है हरदम बदल रहा है, और जिसका स्वभाव न बदलने वाला है कभी बदलने वाला नहीं। अनंत युग हो जाए, अनंत ब्रह्मा हो जाए, कभी तो बदलने वाला नहीं, वो रहने वाला है। इसी का ही ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः, भगवान ने कहा है। असतः भावा न विद्यते, बदलने वाला है उसका भाव, उसी सत्ता विद्यमान नहीं रहती। संसार की शरीर की सत्ता विद्यमान नहीं रहती, हरदम ये बदलता रहता है। और ना भाव विद्यते सत, सत जो परमात्मा है और स्वयं जीवात्मा है, इसका अभाव कभी नहीं होता। न भाव विद्यते सत, सतः अभाव न विद्यते, इस सर्वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। तो सज्जनों, यह शरीर और सामग्री सब बदलने वाली है, तो बदलने वाले संसार की सेवा में लगाओ। और जो परमात्मा और आप नहीं बदलने वाले हो, तो आप परमात्मा के साथ अपना प्रेम करो। अपना परमात्मा है, ये बदलने वाली अपनी चीज नहीं है। हर दिन बदली हमारी कैसे रहेगी? बचपन में आज दिन तक, बचपन से छोटेपन से आज दिन तक शरीर कितना बदल गया, बदल रहा है, बदलता ही जाता है। दिए तो बदलेगा, मरे तो बदलेगा, बदलेगा बदलेगा। धनी हो तो बदलेगा, निर्धन हो तो बदलेगा, स्थूल हो जाए तो बदलेगा, कृष हो जाए तो बदलेगा, निरोग हो तो ही बदलेगा, रोगी हो तो ही बदलेगा, और मरेगा बिल्कुल नष्ट होगा। और आप इसमें रहने वाले ना स्थूल होते हो, ना सूक्ष्म होते हो, ना धनी होते हो, ना गरीब होते हो, ना बदलते हो। आप ना बालक होते हो, ना जवान होते हो, ना वृद्ध होते हो, आप तो जानकार वैसे ही रहते हो। बड़ी मुश्किल ये बात है कि शरीर के बदलने के साथ अपने को बदलना मान लेते हो। बालक हो गया, हाँ बदल, मैं बालक हो गया। जवान हो गया, मैं जवान हो गया। धनी हो गया, मैं धनवान हो गया। निर्धन हो गया, मैं धनवान निर्धन हो गया। मैं स्वस्थ हो गया, मैं बीमार हो गया। आप कहाँ बीमार हो गया? ये बीमारी और स्वस्थता आने जाने वाली है, निर्धनता धनवत्ता आने जाने वाली है, मान अपमान आने जाने वाले हैं, निंदा प्रशंसा आने जाने वाली है, निर्बलता सबलता आने जाने वाली है, आदर निरादर आने जाने वाले हैं। आने जाने वालों के साथ आप होकर सुखी दुखी हो जाते हो, ये गलती होती। गलती ये होती है खास, आप रहने वाले ये बदलने वाले, इनके साथ आप क्यों हाँ हाँ मिलाते हो? संसार मात्र में जो परमात्मा वो बदलता नहीं, शरीर में आप वो बदलते नहीं, शरीर और संसार से बदलने वाला है, शरीर और संसार एक जाति का है, आप और न बदलने वाले एक जाति के हो, तो सजातीय के साथ रहने से शांति होगी, विजाति के साथ कितना दिन काटोगे? इस शरीर के साथ, धन के साथ, मान आदर के साथ, प्रशंसा के साथ, राज्य संपत्ति और पद के साथ कब तक रहोगे? रह सकते नहीं। तो इसे मोह क्यों करो? ये तो ड्यूटी बजाओ, जैसे सुनने के लिए आए हैं तो सुनने की ड्यूटी बजाओ, कहने के लिए आ गए हमें तो कहने की ड्यूटी बजाओ। ये हरदम थोड़े कहने रहेंगे, हरदम थोड़े सुनते रहेंगे, ये तो भगत भगत ड्यूटी बजाओ अपनी। हरदम रहने वाली चीजें ये नहीं है, हरदम रहने परमात्मा है और आप स्वयं हरदम रहने वाले हैं। हिंदुस्तान के लिए, ये भारतीय संस्कृति के लिए ये कहना नहीं पड़ता है। श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, पिंड देते हो, पानी देते हो, मर गए उनको तो उनकी सत्ता आप मानते हो ना, वे हैं कहीं कहीं, शरीर जाने पर भी आप मानते हुए हैं तो आप नित्य रहने वाले हो और शरीर जाने वाले बिल्कुल प्रत्यक्षवाद है। भारतवर्षियों को भी कहना पड़ता है, ये गांव के आदमी जानते हैं, शहरों को जानते हैं, पढ़े लिखे जानते हैं, अनपढ़ भी जानते हैं, सीधी बात है। फिर भी ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली के मोह में फंस जाते हैं, उसमें आकर कितना कितना अन्याय करते हो, कितने कितने पाप करते हो, कितने कितने अत्याचार करते हो, झूठ कपट जयसारी बेईमानी विश्वासघात न जाने क्या क्या पाप कर बैठते हो, बड़ी बड़ी हत्या कर बैठते हो, ये आपको भोगना पड़ेगा। वहां तो राज नहीं है, पोपा भाई को ऐसा लिखा, पोपा भाई का राज नहीं है। एक पोपा भाई के राज की बात सुनी है, एक खेती करने वाला था, उसको 100 रुपया दिया गया कि कब देगा, कि भाई काती में दे दूंगा, मेरे धान हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, उससे मैं आप मेरा पेट भी चुका दूंगा, आप बाजरा तो बाजरे दे दूंगा और आप रुपये लोग तो बाजरी बेच कर रुपया दे दूंगा, उसे दे दूंगा। बारी हो गई, अच्छी तरह ठीक तरह फसल आ गई, अब बात जाए घासा बाजी आप ले जाओ, तो वो ले जाओ तो पायली से मापते थे, पायली पायली होती है ये बीकानेरी पायली, 5 शेर की है, बड़ी पायली है यहाँ की, तो पायली होती है, पायली में भर दे देते हैं, एक पायली, 2 पायली, 3 पायली, इतनी पायली बड़ी हमारे सुन में नहीं आई, होगा बहुत सी है। ऐसे गांव गांव की पायली होती है, गांव गांव का, हमारे गांव की पायली और हमारी पायली, तो ले सा तो हाँ ले जाओ सर, कहीं पायेगी 10 पायली सर, रुपये की 10 पायली, कहा ले जाओ, 1000 रुपया पायली देने लगे, जो पायली उल्टी रख करके कौन पर देने लगेगा, उल्टी पायली उल्टी सुलटी कॉल हुआ नहीं सर, पायली 10 पायली दे आपको, मैं तो उल्टी दूंगा, वो कहते मैं तो सुलटी दूंगा, उल्टी पायली कैसे ले ले, उल्टी पायली पर कितना सर है, वो कहते सर ना मैं सुलटी दूंगा, वो कहते सुलटी उल्टी बात ही नहीं होगी, 10 पायली की बात, जो भाव है 10 पायली वो दे दो, कैसे दे देंगे 10, और उसमें लफे चले पानी उल्टी पायल कितना सर, हम तो उल्टी पायल से देंगे सर, हम तो सुल्टी पायल से लेंगे, राज में लालच कर देंगे सर, देखो हमारे तो रुपये लिए और बाज देता है, कह तुम्हें तो उल्टी पायल से दूंगा, वो कह तुम्हें उल्टी पायल से लूंगा, बात तो यही है, हाँ सर यही बात है, आड़ी पायल से दो दौड़े नीचे दे, क्यों आधा फाड़ियों ना हुआ है, तारी छुलटी गई उल्टी गई अड़ी पाल अभी न्याय हो गया। मारवाड़ी में कहवा आधो फाड़ियों छुलटी दुर्गी बीच में अड़ी पाल आड़ी पाल में किता दाना सद। तो ये पोपम भाई का राज था। तो ऐसा राज नहीं है अगर ये संधि चलेगा। अगर लेखा राई राई को और राज नहीं है पोपम भाई को राय लेखा होगा तीन तरह से। अब किसके भरोसे पाप कर रहे हो? ये शरीर कितना दिन रहेगा? ये संपत्ति वैभव परिवार रुपया पैसा मकान जायदाद कितनी दिन रहेगी? और पाप साथ रहेगा तो साथ जाएगा या धन यही रहेगा? जिस धन के लिए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करते हो वो धन कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं और पाप करते हो कौड़ी में रत्ती मात्र के पीछे रहेगा नहीं, सबका सब साथ में चलेगा। आवोश न रहो भाइयों बहनों, सावधान हो जाओ। महान महान पाप करते हो, बड़ी बड़ी हत्या करते हो, भ्रूण हत्या जैसी जैसी हत्या, ब्रह्म हत्या से भी दुगना दुगना पाप करते हो। बहनों माताओं चेत करो, कुछ जैसा होगा मेरे को तो समझते स्वामी जी समझते नहीं, पर समझ आपका काम आवेगी नहीं, ये याद करो। हमारी समझ नहीं कहते हैं, शास्त्रों की समझ हम कहते, शास्त्रों की समझ आप समझो। क्यों न्याय करते हो इतना? क्या दशा होगी अंत में? झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी, लेता तो बत्तो लेवे देता पशकसर पावरी, पीपा पर देखिए बाजारों में बावरी, लेता तो बस इधर ज्यादा लेने पाए ली दूजी देने पाए ली दूजी, तोले में पाए तोले गए तोले में पायली में कौन होती है, तेले में प्रसाद है लड़े में पाले देने तोले लगा लो सब ला ताकरी पड़े लो तोल गए अब इस तरफ ध्यान खाते हो सब क्यों तो बचे धंधा है ही नहीं। ये पोला निकलेगी और खबर ली जाएगी, परेगा काम दूतों से धरेंगे मार जूतों से, ऐसी दशा हो जाएगी। गुर्जा ने खबर सो जाए टूट जाएगी टाट, मुश्किल हो जाएगी। इस वास्ते अभी सावधान जो इतने दिन हो गया सो हो गया। बहनों माताओं भाइयों से सबसे कहना है दीदीता है विचार दे आगे की सुन ले, हेयम दुखम अनागतम। पतंजलि महाराज ने कहा है अनागतम दुखम हेयम, जो आया नहीं है अभी देखो उस दुख का त्याग कर दो। तो दुख चला गया उसको क्या त्याग हो गई, और आ रहा है तो उद्योग करते करते बीत जाएगा। अगर ही दुख ना आ जाए, बुद्धिमान आदमी का काम ये है हेयम दुखम अनागतम, पहले से ठीक करो। मारवाड़ी के पानी आड़ी पार बांधो, पहले बांधो पहले तो किरण ठीक हो जाएगा। सावचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। अपने तो यहाँ इकट्ठे हुए हैं इन बातों के लिए हुए हैं, और बहुत पंचायती बहुत जगह मिलेगी, घरों में घर घर में मिलेगी, पर ये पंचायती हर जगह नहीं मिलेगी। इस तरफ ध्यान दो, क्या साधु क्या ब्राह्मण क्या गृहस्थी क्या साधु क्या गृहस्थी क्या पुरुष क्या स्त्री, सबके लिए काम पड़ेगा, वहां कोई कायदा नहीं होगा। ये साधु है रे गृहस्थी है रे भाई भाई है रे बहना है, यहाँ योगा ठीक करो से उसी यद साहब कहा कोई राणन प्राणा राणा राणा है ना, छोटा बड़ा है ना, कोई धनी है निर्धन है, और न्याय अदर सब ठीक तरह से उसका होगा। तो संतोष सज्जनों महात्मा हो आत्मा हो गृहस्थ हो भाई हो बहनों माता हो सब चीत हो होश में आ जाओ, कोई सहायता करने वाला नहीं है। अभी अगर काम करो आप ठीक हो गया पाप हो गया, हे नाथ अब नहीं करूंगा। जैसे लड़का कोई गलती करे और माँ पकड़ मारने लगे माँ माँ अब नहीं करो अब नहीं करो अब नहीं करो, माँ छोड़ दीजा कोई बात नहीं, तो वह मरी वो माँ है भगवान सदा की माँ तो वो माता पिता तो नहीं। तुम्हें वो बंधु से सका तुम्हें वो सदा की माँ है। अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, या पक करे उस पर फिर नहीं करे, पुराण माफ हो जाता है। और तो थोड़ी बहुत दंड हो जाए तो हो गया, कोई परवाह नहीं। अगर ही सावधान हो जाओ, अब तो सावधान हो जाओ भाई, कब सावधान होने पड़े? कौन से दिन के लिए आप प्रतीक्षा कर रहे हो? कब करोगे आप? जवान हो जाओ तब करोगे, बूढ़े हो जाओ तब करोगे, बेटा पो तो बहुत हो जाए तब करोगे, धन आ जाए तो करोगे। यार आ जाएगा क्या भरोसा है? आज राम नाम से तो बोल गई तो मौत हर दिन तैयार। आश्चर्य आता हमें बातें सुन सुन कर आश्चर्य आता है। हम दो और हमारे दो बस तो पूरा रहेगा, सराय पूरा रहेगा तो मौत मर गई क्या? कैसी बात करते? क्या अकल में धूल पड़ी है? राम राम राम राम राम राम राम राम, पाप ही पाप करना, अन्याय अन्याय, अत्याचार अन्याय, धोखा ही धोखा, विश्वासघात, अरे धोखा ही धोखा, नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। आप थोड़ा विचार करो तो बात समझ में आ जाएगी। क्यों नाश कर रहे हो? अपना क्यों पतन कर रहे हो? मौका है मानव शरीर का, मौका परमात्मा की प्राप्ति का अवसर आया हुआ है। सदा के लिए कल्याण हो जाए, सदा के लिए आनंद हो जाए, दुख करे रेश मात्र न रहे, ऐसे शरीर को पाकर फिर भी पाप कर रहे हैं, महान नरकों में जा रहे हैं, क्या दशा होगी? ये तो बात करो मत भूले मन मोह में भांगू भजरे पीव, क्यों कैठो संग्राम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी बैठा मैं दर्शन ऊंडी देकर नीव, यहाँ फुटोड़ा गेला कर हागा ने ठोड़ा ठेकुन रेवण देला, लग चौरासी चूण में रुड़ तो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में भालू भजरे पीव। क्यों बैठा, क्यों बैठो संग्राम के ऊंडी, मैं तो बैठा हूँ ऐसे ही, मरने वाला मन दूजे ही दूजे है। अरे तेरे घर आने वाली पारोसी में वह गई सुहापन में जान, वो आने वाला है दिन, जिसे कुकर उड़ा होगा वो दिन आने वाला है, जानो पर से जन्म लियो जाने मरनो ही पर से, खुद मरना पड़ेगा भाई, और काम होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, परंतु ये तो जन्म होगा, जाना पड़ेगा। तो सावधान हो जाओ, पहले से सावचेत हो जाओ, भगवान का नाम लो, चिंतन करो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, एक ही बात मांगो भगवान से, मांगनी हो तो असली, हे नाथ मैं भूलू नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, तो उसको याद रखो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु बस भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, नाम जब करते हो राम राम राम राम राम राम राम राम राम, देरी मत करो भाई, देरी मत करो, पता नहीं है कब प्राण निकल जाए। बहिष्कर्त निश्वास विश्वास कब प्रवर्तन है, बाहर जाने वाले श्वास का क्या भरोसा? दम आया न आया खबर क्या है, दम आया न आया, बाहर जाने वाले श्वास का क्या भरोसा? आ जाएगा है, हमारी ताकत ले लेंगे, अगर ताकत होती तो मरता कोई नहीं, मरने का किसी को अच्छा नहीं लगा मरना, फिर मर जाते हैं ना, क्यों मर गया? विश्वास नहीं आया तो वो श्वास कच्चा मामला है, वो हाथ की बात नहीं है। जितने जीवन है अच्छी तरह से काम कर लो, फिर मौज रहेगी, आनंद होगी। सब डर डर पे मरण से, कबीर जी कहते हैं कि सब डर जग डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। हमारा काम ठीक हो गया तो मेरे मौज रहेगी, यहाँ से अच्छी जगह गाड़ी मिलेगी, भजन स्मरण किया है तो अच्छी जगह मिलेगी। भगवान ने यहाँ पर सब का ठीक तरह से न्याय है, बहुत कृपा है प्रभु को याद करने वालों पर, बहुत जिसमें भी अभी कलयुग में विशेष महिमा, चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कल विशेष नहीं है अनुभव, कलयुग भजन का बहुत विशेष महत्व, सच्चाई का बहुत विशेष महत्व, जो चीज कम मिलती है उसके दाम चढ़ जाते हैं। आज सच्चाई भजन स्मरण करने वाले बहुत कम आदमी रह गए, तो इसकी कीमत बहुत है। ऐसा अवसर मिल गया है, मौका मिल गया है हमारे को, कितनी बढ़िया बात है। ये प्रभु की कृपा दे नर पाई नर देह, माधवाद ही गमाई गाई, गीता ने ज्ञान की, दीन जन आन को प्रसाद को पसारी फांसी। किनी ना निगा नेग नुकसान नफा नुकसान की निगम फान निगम पुराण साधु मान नहीं की नहीं कान एक अभिमानी बान थानी ते तकान की जान की पति की भक्त जान के अजान की साले की सलाह की जमपुर जान की जमपुर जाने ये क्यों तैयारी करो भगवान ने कृपा दी है सदा के लिए शांति हो जाए पर लाभ हम मन लेते ना दिखते जिस लाभ के बाद और कोई लाभ हो ही नहीं सकता ऐसा लाभ मनुष्य मात्र ले सकता ये हमने संतों से विशेष बात सुनी है मात्र मनुष्य पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी महान पापी अन्यायी भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं माँ की गोदी सबके लिए ये भी धनवान के लिए निर्धन के नहीं है विद्वान के लिए है अपन के लिए नहीं ऐसा नहीं है माँ माँ है माँ माँ माँ माँ माँ माँ तक कृष्णाभिधानी शंकराचार्य कहते हैं माँ तो हे कृष्ण नाम वाली माँ तो माँ की गोद प्यार माँ अपना को त्याग प्यार से हृदय लगाने को त्याग ऐसा मौका है क्या निरोग की माँ होती है रोगी की माँ नहीं होती क्या पुण्यात्मा की माँ है पापात्मा की माँ नहीं होती क्या ऋषिपुष्ट की माँ है दुबले दुबले पतले की माँ नहीं होती जैसे कोई फंस दिया किसी ने महाराज मैं तो फंस गया छलों में फंस जाए चोरों में फंस जाए धाराएं तो फंस जाए राज में कोई फंस जाए बेचारे किसी कैद में फंस जाए तो भगवान को पुकार हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ अरे वो बचाने वाला है सबको बचाने हूँ बंधु जाकू सदा वो सबकी सुने पुकार हूँ बंधु जाकू सदा सदा सबकी सुने पुकार अज कीट पर जंगलों भव भंजन भरता ब्रह्मा से लेकर कीड़े तक भगवान सभी सुनते हैं सबको सुनते हैं ये आपस में भेद है भगवान के भेद नहीं है आपस में छोटा बड़ा होता है भगवान के तो सब प्यारे सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान के उत्पन्न किए सबके सब भगवान की तरफ चलने में सबके लिए समता है एकदम संसार में अलग अलग होगा अलग अलग अधिकार होगा अलग अलग योग्यता होगी योग्यता से पद मिलेगा अधिकार मिलेगा अलग अलग पर भगवान के यहाँ सबको मिलेगा कोई क्यों नहीं समो हम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषु से न प्रिय मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं है प्रेम का विषय नहीं है समो हम सर्व प्राणी मात्र के लिए मैं समान ऐसे परमात्मा के रहते हुए हम दुख पावे बड़े आश्चर्य की बात है नरके नरके तो पच्चे मान न यमे नाषित जर्ग माँ पड़ता वो पड़े हुए मनुष्य कीड़ा को भगवान ने धर्मराज ने देखा अरे मनुष्य शरीर दिया तेरे को तुमने भगवान का भजन नहीं किया आश्चर्य आवे ऐसा मनुष्य यदि यार फिर नरकों में आया यहाँ पर कह दास अग्राम मैंने मनुष्य मैंने खा तो पायो अरे भजो नहीं भगवान कायो कमायो और खायो खायो ने सोयो पशु कियो विशेषो प्यार आयो तो राति भूत ने फिर जावने त्यार फिर जावने त्यार रंड गली रो जायो कह दास अग्राम मुझे भूल खा तो पायो मनुष्य मिला है माँ को धिकार मिलता कहता सदरा मूड मिनखा तन पायो अरे भजो नहीं भगवान ने कमायो खायो खायो ने सोयो पशु कियो विशेषो प्यार आयो तो राति भुगत कर फिर जावण ने त्यार हो सारो चीज ने बहुत दुख भोगा है इस शरीर में भी रहते हुए कितने कितने दुख हो गए बिने होश मेरे बिने होश में छान में सम्मत हमारी घर अटाड़ी गई थी तो वहां गुजरात में काठियावाड़ी में एक सज्जन मिले उसने कहा चार पांच वर्ष की उम्र बताई मैं चार पांच की उम्र अरे बड़ा इतना दिखता है तो चार पांच कैसे है कि कल्याण का आग्रह पांच वर्ष से ही हूँ तब से मैं मनुष्य मानता हूँ पहली मारी उम्र ऐसे ही पशु की तरह कुछ ख्याल नहीं जब से कल्याण का आग्रह हुआ हूँ तब से मैं अपने को मनुष्य मानता हूँ होश ही नहीं पशुओं की तरह कमायो खाओ और कोई द्वेष समय बर्बाद कर लिया सत्संग होने से मनुष्य को होश आता है राम मया सतगुरु दया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु रहो विषय रस हो विषय में मगन रहता है बस संग्रह कर डाल बस रुपया भी 25 संग्रह कर भोग भोग संग्रह भोग भोग काम उपभोग परमा एतावरी निश्चित खत्म हो गए इतने काम मनुष्य शरीर भाई दुर्लभम त्रयमेव लब्धासु दुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थद्वन्नेतिमपि यदीर पूर्णम यतेत न पतेदन मृत्यु याव निश्चय विषय खल सर्वतस्यात् एकादश खंड में भगवान कहते हैं लब्धासु दुर्लभमिदं अत्यंत दुर्लभ ये मनुष्य शरीर मिला दुर्लभता के अब पता नहीं लगता जब चीज मिल जाती है तो उस दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता नहीं मिले उनको पता है ऐसा दुर्लभ है दुर्लभ हो मानुष होते हो दे नाम क्षणभंगुर तथा भी दुर्लभम मन वैकुंठ प्रिय दर्शनम दुर्लभम त्रयमेव तत् दैवानुग्रह ये दुर्लभ साध सुलभ गई पावा अपने को सुलभ दिखा मनुष्य मिल गया सत्संग मिल गई सुलभ दिखते ये सदा नहीं रहेगा सदा सत्संग भी नहीं मिलेगा और सदा मनुष्य भी नहीं मिलेगा मर गई तो अब तुम मौका मिला हुआ है तो ऐसा मौका मिल जाए तो काम अपना बना लेना चाहिए तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लोलीन अरे पर धन और पर मन हरण को बेश अभी परवीन दूसरों का धन ले लिया राजी हो गए इतना ठग लिया इतना ले लिया इतना कमा लिया राजी हो गए हमने व्याख्या दान मन खड़ा दिया लोगों का मन हर लिया वाह वाह हो गया तो पर धन और पर मर हरण को बेशिया भी परवीन बेशिया होशियार है इसमें धन भी ले लेती है कौड़ी खर्चा करता नहीं मन भी खेल लेती है तो क्या किया साहब बहुत बढ़िया काम किया बेश्या का दर्जा प्राप्त कर लिया बेश्या की पदवी पाने के लिए मनुष्य भी मिला है इसमें क्या बड़ी बात है पर धन पर मन हरण को बेश्या भी परवीन तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लौड़ी भगवान के भजन में लौलीन हो जाए वो जो धन्य है मनुष्य जन्म सर्व है दूसरा धन ले लिया कमा लिया हाँ सब पता श्रद्धा पड़ गया लखपति पड़ गया करोड़ भी पड़ गया लाख करोड़ में एक कौड़ी साथ में चलेगी राम नाम शुद्ध बोल जाएगी जाना पड़ेगा अरे भजन किया हो तो एक कौड़ी पीछे नहीं रही सब किसी पूंजी साथ में चलेगी जो साथ में चलता है उसको तो लेता नहीं और लेता है वो साथ चलता नहीं यही तक रह जाएगा होश अन्य होश मातरों बहनों भाइयों सब होश ना हो विचार करो साथ क्या चलेगा अभी तो अच्छा अच्छा शरीर मिला जी सामग्री मिली सुख मिला है पर साथ में तुमने क्या चीज चलेगी भगवान को याद करो नारायण वृद्धराज कुंवर सुख बह गई कर पहचान उनसे पहचान करो उनसे काम पड़ेगा इस वास्ते सत्य हृदय से भगवान की तरफ चल रहे एक बात याद आ गई शंखवासी बात है व्याख्यान देता था तो वहां कई सज्जन ऐसे हैं जो भगवान नहीं मानते राम नाम नहीं कहते राम नाम क्या वैग और राम नाम कैसे मामूली बात है ऐ भजन स्मरण करने वाला है ऐ तो उस दरवान है उसे राम जी कृष्ण जी है तो उस दरवान है वो ऊंचा पद है वो तो निर्गुण प्रलंब निराकार पद ऊंचा है वो पद है वो प्राप्त करो ठगी में आ गया दरवान है वो हमारे दरवानों में पहचान है मेरे जाओ पर थाना दे कंठ हाथ हमारे दरवानों में पहचान तो थाना आगे जान दे कौन दरवान तो हमारे राम जी कृष्ण जी है तो हमारे तो वो फैला जो जाओ साथ में क्या थान जान दे नहीं आगे तो ऊंचो पद है ऊंचा पद ऊंचा ऊंचा करता रहो मिलेगा नहीं और हमारे को मिल जाएगा क्योंकि दरवानों से हमारी पहचान राम जी से मैंने बढ़िया उत्तर दिया तो वो दरवान है हमारा दरवान श्री मारो तो चौखी बात है दरवानों से पहचान होगी तो जाना क्यों मना करेंगे बताओ थे दरवानों से बैग थान कौन जान दे आगे ऐसा पाखंड हाथ का सराया बड़ा बस भगवान ने भजन के नाम से मत करो देवी भागवत माया आगे कल युग आएगा जब साधुओं में ब्राह्मणों में राक्षस आएंगे वे भगवान का भजन छुड़ाएंगे कीर्तन छुड़ाएंगे भक्ति सुनाएंगे गीता मत पढ़ो रामायण मत पढ़ो नाम मत लो कीर्तन मत करो ये मत करो तो समझना चाहिए उसी पहचान है ये देखो ये वही है जो कहा है राक्षस असुर ऐसे बहुत आ गए कई आदमी ऐसे आ गए भगवान का भजन मानते ही नहीं सुनते ही नहीं तो सावधान रहो भाइयों बहनों सच्चे हृदय से पुकारो प्रभु हे नाथ हे नाथ, तुम किसको चाहते हो? जो है सब लोग अपना नहीं है, वो भगवान अपने, खास भगवान अपने और कोई नहीं। ममई वांसो जीव लोके, कोई बालक रोता है तो माँ का हृदय पिघल जाता है, तो तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो माँ बाप भगवान है। हम दुखी होंगे तो माँ बाप को दया आवेगी, दूसरे किसको दया आवेगी? रोते रहो, दुख में पड़ते रहो, नरक में जाते रहो, चौरास लाख भुगतो, कौन दया करेगा? पर माँ है हमारी, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु से सगा, तुम्हें वो सर्व समर्थ परमात्मा है, परम दयालु परमात्मा है, सर्वज्ञ परमात्मा है। हमारे हृदय के दुख को वो जानते हैं और महान दया है उसके, और सर्व समर्थ है। हमारी पीड़ा जान ले परंतु समर्थ न हो तो क्या करे? हम रोए वो ही रो देगा, दो रोए वो समर्थ है। अगर समर्थ और दया नहीं हो तो वो दया नहीं आती, वो परम दयालु है, वो सह नहीं सकता और सर्वज्ञ है, हमारे दुख को जानते भी है। तो ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा के रहते हुए, परम दयालु के रहते हुए, सर्वज्ञ परमात्मा के रहते हुए हम दुख पावे? क्यों पावे? उसको पुकारते नहीं। एक दिन बुआ कुंती ने कन्हैया से कहा, कन्हैया भाई का लड़का था, भतीजा, अरे कन्हैया तेरे को दया नहीं आती? ये पांच पांडव जंगल में मारे मारे फिरते हैं, दुख पाते हैं, तू दया नहीं करता? कहते बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी के चीर पर हाथ डाल तो मेरे को याद कर लिया, फिर नख भी उगाड़ा हो सका क्या? दुर्योधन ने राज्य लगा दिया, संपूर्ण धन लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अपने को ही लगा दिया, अपनी स्त्री को भी लगा दिया दांव पर, मेरे को याद तो कर लेता कम से कम, हरि स्मृति मेरे को याद ही नहीं करे, मैं क्या करूं? सुपोगी बहुत याद करे, अरे याद तो कर लेता, ऐसे आप दो याद तो कर लिया करो भगवान को, हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे वाले, ऐसे याद तो कर लो, सब हम ठीक करेंगे। पर वो परमात्मा हमारा पहले ही साथ है, अब भी साथ है, सदा साथ रहेगा, कभी वो साथ छोड़ने वाला नहीं। ऐसा परमात्मा सब जगह है, सब समय में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में, सुख में दुख में आनंद में, सब परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में है, सब क्रियाओं में, सब जगह मौजूद वो परमात्मा है। उसको याद करो, कितनी मौज की बात है, जहां जाए वही आनंद, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे कितने आनंद की, कितने सुख की, कितने शांति की बात है। तो सज्जन हो नारायण ब्रजराज कुमार, उसको बह गई कर पहचान, उससे पहचान रखो, ये सब पहचान रद्दी होने वाली है, ये सब गुड़ गोबर हो जाएगा, गुड़ नहीं रहेगा। ये मनोरथ करते हो यूं करेंगे यूं करेंगे यूं, सब धरा रहेगा। करुणा कर कीने कृपा दीने नर वर दे ना चीने कृत ही नर खल कर दीने खे। भगवान ने कृपा कर मनुष्य शरीर दिया है, योग्यता दी है, सुनने को सत्संग दिया है, गीता रामायण जैसे ग्रंथ दिया है, भगवान का नाम इतने चौड़े वो पता लग गया है, ऐसा होते हुए भी दुख पावे हम? बिल्कुल मूर्खता है। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही, भगवान के सब बोल दो, हे नाथ हे नाथ। उठते बैठते जागते, उठते बैठते कह जागते ही कह सोए, हरिया जिन घट राम जी कभू को प्रगट हो, उठते बैठते कह जागते ही कह सो, हरिया जिन घट राम जी कभू प्रगट हो, जाते खाते पीते बैठते उठते उसको पुकारते रहो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। हाथ काम मुख राम है हृदय साथी पेट, हाथों से काम करो, कर से कर्म करो, विधि नाना मन राखो, जा कृपा निदाना, हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु। याद रखो आप कितने काम करते हो, क्या अपना नाम भूल जाते हो, क्या अपनी जाति भूल जाते हो, क्या अपने माँ बाप को छोड़ देते हो? सच्चा परमात्मा अपना है, परम पिता परमात्मा है, ये पिता पिता का पिता पिता का पिता आगे जाकर ठहरता भगवान पर, वो परम पिता है। ऐसे परम पिता को याद करो, महान दयालु, महान कृपालु, महान समर्थ, ऐसे परम पिता परमात्मा के रहते हुए दुख पावे हम? मूर्खता और उसे विमुख होकर दुख पा रहे हैं। सन्मुख हो जीव मोहि जन्म, जब एक जन्म कोटि अग्नाश है तब नाम लेने से उसकी स्मृति करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। हरी स्मृति सर्व विपद विमोचनम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति, उसको याद करो। वो हमारे हैं सज्जनों, अपने मन से हृदय से नहीं, वो भगवान हमारे हैं। वास्तव में सब जीव परमात्मा के अंश है, मम अंश हो जीव लोके, जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज स्वराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का अंश है। अपने असली पिता को याद करो, कहाँ के हो तुम, किस घराने के हो, अपने घराने को याद करो। हम बड़े घर के लड़के हैं, परमात्मा के वहां के संतान है हम, किस बात का दुख है, संताप किस बात का है, हमारा आप ही नहीं है भगवान के, भगवान हमारे है सज्जनों, उसके बिना कोई रक्षा करने वाला नहीं है। सब मरने वाले नष्ट होने वाले क्या रक्षा करेंगे, काठ की ओट से काठ बच नहीं, कुमारे आन की ओट से जीव बच नहीं, रज्जब भेद पुराण पुकारे। मरने वालों का नष्ट होने वालों का आश्रय है, धन का आश्रय है, धन की जाने वाले वाला खेल के कहते हैं हमारे बेटा मर गया, बड़े बड़े बड़े मर, अब तो ये छोटे लठ है, और लठ है उनके चला गया, लठ के इतना दिन रहेगी, फिर अब तो सोच, अब तो चेत कर, अब तो होश में आ जा, उस परमात्मा का शरणा दे जो अविनाशी है, नित्य रहने वाले हैं, वो हमारे शरण है। मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, अरे नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है, जिसका सहारा तो वही मरने वाला, क्या करेगा वो, निहाल क्या करेगा। बीमार हो गए कह दे भाई बीमारी तू ही भोगेगा, हम क्या करें, बोझा तो हम ही उठा लें, तो तू ही भोगेगा, अंत में ये जवाब मिलेगा, कोई साथी नहीं है। सुख में तो थारे साथी घड़ा है, दुख में याद करेगा, राम सिमर दे रे मन गैला, भगवान को याद करे, राम धन का खजाना बढ़ाते चलो, ये खजाना बढ़ाओ। कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने जाके राम नाम धन होई, ये धन हो तो महाराज पूंजी है बड़ी भारी, साथ में चल जाएगी पूंजी। भगवान का भजन किया है मैंने, राम भजन जो राजवीर बाकी रजपूत, एक हल्के नाम पर कागा फिर कपूत, क्या होगा कौन निहाल करेगा, राम भजन राज बड़े राज के अधिकारी है, भगवान का भजन करो, उनको याद करो। सज्जनों ये थोड़ी दिन हम जाने वाला है, देखो जितना दिन जी गए उतना तो मर ही गए, अगर ही कितना दिन का पता नहीं है, 50 वर्ष आ गए तो 50 वर्ष मर गए हैं, लोग जीते हैं जी रहे हैं, मर रहे हैं। जन्मे उस समय में जितना जीने का समय था उतना जीने का समय अब है, जितने वर्ष है उतने बीत गया, वो तो बारी निकल गई, अब बाकी कितना है पता नहीं है यार, वो समाप्त होने पर जाने पड़ेगा उसी समय, फिर कोई रक्षा करने वाला है नहीं, वो सासा खूट रही है, वो प्रतिक्षण जा रही है और बैठे निकल गई है, राम राम राम, घर में आग लग गई, खुशी बना रहे, आनंद बना रहे, आग रही रात कैसा प्रकाश हो गया, रेखा दिन अरे स्वाह हो रहा है घर को, ऐसे आनंद ले जाए, सुख ले लो, थोड़ा धन कमा लो, थोड़ा बेटा पोता में खिला, राजी हो जाओ, लाल लग गई है पिछाड़ी, सब खत्म हो रहा है, श्वासा जा रही है, मरने का दिन आ रहा है, क्या भूल रहा है, किसके भरोसे बैठा है, कोई रक्षा करने वाला, सब जाने वाला, सब मरने वाला, ये कौन रक्षा करेगा, रक्षा वही करता है जो हरदम रहता है, हरदम रहेगा, रहता रूप सही कर रखो, बहता समय में कहीं जाए, ये बहता है संसार, वो रहता हुई रहते सो रहता है, निर्दता न्यारा हो निर्खंडा है, रहते सो रहता उसे रति करो, उसे प्रेम करो जो रहने वाला है। अनंत सृष्टियां बीत गई, प्रत्यक्ष बात है कि शरीर बढ़ रहा है घट रहा है जा रहा है, दुनिया जा रही है मर रही है, किसके बल पर बैठे हो निश्चिंत, किसका भरोसा है, कौन रक्षा करेगा, अभी मौत आवे तो कोई रक्षा करने वाला है, ज्यादा स्नेह हो तो रो देंगे, रोने हमें क्या फायदा होगा, लोग कहेंगे एक स्वामी साधु आया वो तो सुना कर दो, अब वो तो मर जाएंगे, अब रो तो हमारे क्या फायदा रोने से, क्या हंसने से हमें क्या फायदा। ये दशा सबकी होने वाली है, सबकी ये दशा होने वाली है। मरने की बात ये तो थूक मारो, थूको सीखो और तो मरना हो तो मरना तो परसी, और दिन तो भोगना परसी आज सबको। राजा रंग फकीर, राजा और रंग और फकीर और साधु और गृह और भाई और बहन और जवान और बूढ़ा हो, विद्वान और चाहे मूर्ख हो, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, मौत तो सब रही। संग्रामा संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिड़े न बादशाह बूढ़ो गिड़े न बाल, सब कसाई काल है, कोई गिड़े नहीं। बूढ़ा हो चाहे छोटा हो, बालक हो चाहे जवान हो, वो आदमी पर वो तो चट ले जाएगा, उस दिन तो जाना ही पड़ेगा। कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई अपना नहीं। कब सेट करोगे भाइयों बहनों, सेट करोगे, होश में आ जाओ। समय जा रहा है, जीवन का समय बीत रहा है बड़ी तेजी से, और मौत नजीक आ रही है। जितने दिन बीत गया उतनी मौत नजीक आ गई है। अब बाकी बीच में कितना समय है वो खत्म होते ही पश्चात रहो, मैं आ गई भगवान, चलो वह मौत कह देगी। ये छोड़ो, बहुत दिन लिया इस संसार में शरीर को, तो छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। सेहत हो रहा है, होश हो रहा है, थोड़ा सा होश हो रहा, बालकपन चला गया देखते देखते, आपने रख दिया बालकपन को, और वो जवानी भी चल गई, वो जवानी को रख लिया, तो फिर बूढ़ा को कैसे रह जाएगा, ये भी जाएगा, शरीर भी नहीं रहेगा, फिर कौन सहायता करेगा, कौन रक्षा करेगा, कौन अपनी बात विचार करेगा। तो अपने पहले भगवान से करो स्नेह, भगवान हमारे उसने करो प्रेम, तो मौत रहेगी परवाह नहीं करेगी किसी की। सेम की चाप से कह को उतारू बड़े रखवाल रमापति जासू, जिसके रमापति बड़े रखवाले कर दिया, हमसे कोई देख नहीं सकता। बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो, संपूर्ण जगत बैरी हो, पर भगवान हमारे सन्मुख है, हम भगवान के हमें डर नहीं, क्या बात। अरे बिना भगवान के नाश होने वाला धन का सहारा ले लिया, बेटे पोता में सहारा लिया, पद का अधिकार का सहारा ले लिया, जनता हमारे साथ ले सारे सब पोल निकालेगा, कुछ नहीं। सपना सो हो जाए उसे धन कुटुम्ब धन धाम, सुत कुटुम्ब धन धाम हो सचेत बलदेव जगत से, जब ईश्वर का नाम मन तन फिर भी नहीं हो। ये सपना सो हो जाओ ये सब सपना सो जाओ, सपना याद तो रहता है, ये याद ही नहीं रहेगा। अभी जो कंकाई है ना मन में, भे मोटा हो बड़ा हो, याद नहीं रहेगी याद। शायद तुम क्या करे कि क्या बता, बताओ पहले घर में कहां से बताओ, तब कोई रिवाज दूसरा हो गया। अब जैसे पूर्व जन्म की याद नहीं है, ये याद ही नहीं रहेगी। कह दास अगरा मिनख बाजो थे मोटा, गरीब बना तो गड़ा करो काटो घराना खोटा, घर खोटा घराना काटता टूटा पड़े निरात, अरे गुर्जा ने घमसान तो टूट जाएगी टाट, तब जाएगी काट पड़ेगा घरेला खोटा खोटा। और क्या दशा मिनख बाजो थे मोटा, मिनख बाज बड़ा मिनख बाजो था ना, कहीं कहो नहीं जाए, किया जापते वास खोश खोजने खाए, किया जापते वास खोश खोजने खाए, खुश घोष ने कहा जाप देने मरने आया था किस काज, जावला कहीं करने धर्मराज सू है धको, धर्मराज सू है धको भगतोला कृष्ण भाई, बड़ा मेनक बाजो था नहीं कहो नहीं जाए, क्या बड़ा मेनक बाजो मैंने वो बड़े पड़ रही कि तक दे कब तक खेगा, बूढ़ो गए ना मार वो बड़े कुशाई गाल कितना ही टंका हुआ, कुछ काम नहीं चलेगा, सबको खत्म करना। ऐसी मौत नजीक आ रही है, प्रति क्षण आ रही है। आप और हम आज बैठे जिस समय जितनी उम्र थी अब उतनी नहीं रही है, बैठे हुए थे घंटा बीत गई तो घंटा भर उम्र खत्म हो गई। अब बाकी कितने पता नहीं, मन खो जाती है जाते ही पता, इतनी उम्र चली गई इसका पता है, रहने का पता नहीं आगा। तो मरना निश्चित है, जीने का भरोसा नहीं है, बैठे निश्चिंत हुए कितने दम, कितनी कितनी मूर्खता की बेसमझी की यह बात है। ये समझ कब आवेगी, कब चेतोगे, किस दिन के लिए करते हो। जैसे कोई विधवा है छोरा छोटा है बड़ा मारे हो जाएगा छोरा, वो अड़ी गए ऐसे किसको अड़ी गए हो, कौन हो जाएगा बड़ा, क्या आ जाएगी परिस्थिति। परिस्थिति दिन बिगड़ती जा रही है, मार अन्याय होता जा रहा है। गायों को हरे घर से काट रहे हैं। हिंदू कहलाने वाले, वर्षा हुई है, खेती अच्छी है, ऐसी हालत में गायों को घर से निकाल देते हैं। एक गांव की बात सुने, गांव ने बेड़ा मिलकर रुपया किया, रुपया में ट्रक कर ली, ट्रक भरकर गाड़ी को बहुत दूर गाड़ियों छोड़ दिया होगा। बहुत जमाना है, ऐसा जमाना है, ऐसी बात है। अब चेत कब करूंगा बताओ। जिसने बछड़ा पाया है, नागौरी बैल, बड़े नामी हुए बैल जैसे मिले हैं, बछड़िया मिली है, दूध पिया है, तुम्हारी सेवा करी है, और गाय है, गावो विश्व से मातरा, विश्व की माँ है गाय, उस गाय को जमाना अच्छा हुआ, घास भरा है, खेतियां हुई है, ऐसे जमाने में कर भेड़ी पर बहुत दूर का छोड़ दो, लोग ले जा रहे हैं 2,000-3,000 रुपया बटे कसाईयों के वहां। ये दशा हो रही है, थोड़ा सा विचार करो, बहुत भयंकर जमाना है। दया नहीं है मन में, दया अब क्या करे, माँ है जगह अपने बाटकों ने मारे नष्ट करे, किसका भरोसा दिया जाए, ऐसा जमाना आ रहा है, बड़ा भयंकर जमाना है। सज्जनों चेत करो, भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो प्रभु को, और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, बड़ा भारी पाप छा गया है। घर के छोरों को मार देवे इससे बढ़कर क्या है बताओ, ऐसी भयंकर हुई है। माँ कहने वाली डाकन हो गई, अब किस स्तर जाओ, किस को खा जाती ईश्वरों को, ऐसा जमाना आया है। और फिर वो सभ्यता मानते हैं, वो समझते हैं कि ये समझदार है, नहीं गर्व बेसमझ है, बेसमझ गर्व नहीं गर्व तो बेसमझ, समझदार दशा हो रही है। केवल भगवान को पुकारो, और कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं है। खुद आपने घर घर लागो गायण, और घर घर पुकार जन हरिया, घर आपनो राकेशो होशियार, घर घर लागो लायणो, अरे घर घर दा पुकार, अब कौन पुकार करे, जन हरिया घर आपनो राकेशो होशियार, अपने घर में लाइने लगने रहे होशियार है, घर घर पुकार होगी। बेटा नहीं माने है, छोरा नहीं माने है, बहनिया बहनिया नहीं माने है, बुआ नहीं माने है, क्या दशा उसकी, कितना गंदा जमाना आ रहा है। देखते देखते हमारे देखते देखते बदल गई दुनिया, महान बदल गई, महान। कैसे कैसा भाव था, हिंदू समाज कहलाता है, गाय के भक्त कहलाते हैं, उन गाय को छोड़ दे, 1,000-2,000-3,000 रुपया बटे बेचे तो बदले कोई नहीं, छोड़ो जंगल में से, ऐसा जमाना आ गया। जिसने दूध पिया है, बछड़ा बछड़ी लिए है, जिस गाय ने इतना कृतज्ञ आ गया है, उम्र भर बिल बैल पहा है, उनको कसाय उसाऊ देते हैं, ले जाए कतर कर देते हैं, कितने कृतज्ञ हो गए हैं, क्या दशा हो गई। उसे जनो भजन का समय आ गया है, भगवान को याद करने का जमाना आ गया है, क्या भगवान को याद करो, उसके चिंतन करो, हे नाथ हे नाथ रामयो मित्र हमारो, तुम बिन मेरा को नहीं जो यो जग सार, बिना भगवान कोई अपना नहीं है, एक मित्र भगवान है, वो दयालु जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम सरासर हुई तब हो बेड़ा पार, दुख का वही ठिकाना है, किसने करिए प्यार यार खुद कर समाना है, कोई साथी नहीं, कोई संग नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई अपना नहीं, एक भगवान अपने, उसको याद करो तो निहाल हो जाओगे, अरे नहीं तो भाई जीते रह जाओगे, कितना सुगम काम है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहु, लोक लाह पर लोक निभाओ, सुमिरत सुलभ राम राम राम राम राम राम राम राम का दो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहु, जाट भजो गुजर भजो भाव भजो अहिर, तुलसी रघुवर नाम में सबका वो का शीर, ऐसे भगवान सुमित सुलभ, अरे सुमित लोक ला पर लोग नहीं आओ, रोटी नहीं मिलती मांगने पर पेट नहीं भरता, वो समझे कहा है कि चाकत रहे हो श्वान जी पातरी कब हो न पेट भरो, कुत्ता जैसे पतला ना हो तो कतल में अन्न की गंध आवे चाटे में तो पेट भरे उसे। ऐसे मैं था जो चाटते रहो श्वान जी में पातरी कब हो न पेट भरो, सो हूँ आज देखे तो परस धरो साधु हो गया साधु हरे के एक भगवान की शरण लेने से। आज कोई दरिद्री है रोटी नहीं मिलती अगर बैठ कर राम राम राम राम राम कर थोड़े दिनों के बाद में सैकड़ों आदमी पेट भरे इतना अन्न आ जाएगा। प्रत्यक्ष बात है भजन करने से ये भाग्य बदल जाता है, अवस्था बदल जाती है, संसार बदल जाता है। भजन करे पाताल में प्रकट हो आकाश गाबी दूबी नहीं बताइए कस्तूरी की वास ये तबती नहीं है। ऐसे बात है प्रत्यक्ष बात है भाई हो चाहे बहन हो किसी आश्रम में किसी वर्ण में कोई क्या हो सत्य से लग जाओ भगवान में सब काम ठीक हो जाएगा। सत्य से पुकारो उसको हे नाथ हे प्रभु पुकारो। हूँ मनु जाकू सा सब कृष्ण पुकार सब कृष्ण पुकार अज कीट पर्यंत लो भोजन भरकार कीड़े से छोटे कीड़े से ब्रह्मा तक सब कृष्ण दर भाव भंजन भरता सब भय भय मिटा दे धन मन मिटा दे। ऐसे भगवान है निर्बल दुखित हरा दियो प्रगटियां पता परमेश निर्बल दुखित हरा दियो प्रगटियों जहाँ परमेश बालक वृद्ध भेदने का धू बालक वेश विद्या तरुणा भेदने का धू बालक वेश। ध्रुव जी ने पुकारा भगवान तैयार प्रहलाद जी ने पुकारा तैयार आज को आप तैयार। इस जमाने में जो पुकारते हैं उनकी दशा और हो जाती है प्रत्यक्ष में। इस परमात्मा को पुकारो सज्जनों सच्चे हृदय से नाम लो भगवान का।